Marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Na festiwal zapraszają Energa, Grupa Orlen, sponsor strategiczny TVP, PKO Bank Polski, Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Rzeczpospolita. Zapraszamy do Torunia od 11 do 18 listopada. Poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 listopada, minęła 22. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Rada Naczelna PSL-u jednogłośnie podjęła uchwałę o koalicji rządowej i parlamentarnej z KO Polską 2050 i Lewicą. Minister Przemysłu i Handlu Czech nie odwiedzi w najbliższym czasie Arabii Saudyjskiej. Kraj ten odwołuje wizytę. W Krakowie wmurowano kamień węgielny pod budowę nowego kampusu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Rada Naczelna Polskiego Stronnictwa Ludowego podjęła decyzję i uchwałę o koalicji rządowej i parlamentarnej z Koalicją Obywatelską Polską 2050 i Nową Lewicą, poinformował w TVN24 Krzysztof Hetman z PSL-u. Jak dodał, uchwała została podjęta jednogłośnie. W Tarnowie odbyło się dziś posiedzenie Rady Naczelnej PSL poświęcone podsumowaniu wyborów parlamentarnych i ustaleniu dalszych kierunków działania. O podejmowanych na spotkaniu decyzjach politycy mają poinformować jutro podczas uroczystości w Wierzchosławicach. A w pierwszą niedzielę po Wszystkich Świętych ludowcy z całego kraju tradycyjnie spotkają się przy grobie Wincentego Witosa. Europoseł PiSu Jacek Stariusz-Wolski powiedział, że realizacja zmian traktatowych w Unii Europejskiej będzie skutkować utratą suwerenności Polski i innych państw wewnątrz wspólnoty. A raport określający zmiany w traktatach unijnych przyjęła ostatnio Komisja Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego. Chodzi m.in. o przesunięcie wielu kluczowych kompetencji państw narodowych, powiedział Jacek Stariusz-Wolski. Z perspektywy Polski to oznacza, że tracimy suwerenność i to w sposób skokowy. To rewolucja wręcz kopernikańska. Państwa przestają być suwerenne, Polska przestaje być suwerenna. Przy odebraniu pewnej części znaczącej suwerenności to oznacza utratę niepodległości i w tym nowym rozwiązaniu, gdyby ono się miało ziścić, państwa członkowskie czy państwo takie jak Polska zostaje redukowane do roli regionu, landu, województwa. W procedowanych przez Unię Europejską zmianach chodzi m.in. o odebranie państwom członkowskim prawa weta w 65 przypadkach, na przykład w sprawach polityki bezpieczeństwa. Odchudzony ma być skład Komisji Europejskiej, jednak jej rola ma być wzmocniona, a komisarze ma mieć wyłącznie 15 krajów. Władze Arabii Saudyjskiej odwołały zaplanowaną na najbliższe dni wizytę czeskiego ministra przemysłu i handlu. Według resortu powodem jest pogorszenie sytuacji bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Media podają, że na decyzję wpłynęły składane przez czeskich polityków deklaracje poparcia dla Izraela. Józef Sikela miał rozmawiać z saudyjskim ministrem energetyki między innymi o dostawach ropy, która mogłaby zastąpić surowiec z Rosji. Ale rozmowy zostały odwołane przez stronę saudyjską bez wyznaczenia nowego terminu. Portal Seznam Sprawy, powołując się na źródła w dyplomacji, napisał, że zaważyły na tym ostatnie wypowiedzi czeskich polityków, w tym wystąpienie premiera Petra Fiali na demonstracji poparcia dla Izraela, podczas której minister Józef Sikela sfotografował się z izraelską flagą. Jako przykład podano też wezwanie minister obrony do wystąpienia Czech z ONZ. Jana Czernochowa zareagowała w ten sposób na rezolucję Zgromadzenia Ogólnego, w której nie potwierdzono prawa Izraela do samoobrony. Czeski portal przypomniał, że Saudyjczycy występują przeciwko izraelskiej operacji lądowej w Strefie Gazy i opowiadają się za utworzeniem państwa palestyńskiego. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Propalestyńska manifestacja odbyła się dziś w Paryżu. 19 tysięcy według prefektury, a 60 tysięcy osób według centrali związkowej CGT przemaszerowało ulicami francuskiej stolicy. Zgromadzeni domagali się pokoju i natychmiastowego zawieszenia broni w Strefie Gazy. Manifestanci nieśli flagi Palestyny i transparenty z napisami „Wolna Palestyna” i „Zawieszenie broni, przestańcie bombardować ludność cywilną”. Kilkadziesiąt tysięcy osób wyszło dziś na ulice brytyjskich miast, by zademonstrować solidarność z Palestyńczykami i domagać się zawieszenia broni w Strefie Gazy. A w Londynie, gdzie odbyła się największa manifestacja, aresztowano jak do tej pory 11 osób. Oprócz manifestacji w ten weekend w Wielkiej Brytanii pojawiła się nowa forma okazywania solidarności z Palestyńczykami – blokowanie dworców kolejowych. Pierwszy taki przypadek miał miejsce wczoraj wieczorem na londyńskiej stacji King's Cross, gdzie aresztowano z tego powodu 5 osób. W Krakowie wmurowano kamień węgielny pod budowę nowego kampusu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Nowa siedziba powstaje na Ruczaju, w sąsiedztwie kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Budowa trwa od kwietnia, mówi rektor papieskiej uczelni, ksiądz profesor Robert Tyrała. Chmury rosną dość szybko. Za rok, mamy nadzieję, będzie może trochę wcześniej niż rok, będzie surowy stan i za 2 lata gotowy budynek. I wtedy to będzie główna siedziba. Jeśli wybudujemy kampus, to będzie kampus jako główna siedziba. Uczelnia przeniesie się tam z ulicy Franciszkańskiej. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy sporo chmur i może przelotnie padać. Na wschodzie gdzieniegdzie mgła, ograniczająca widzialność do 500 metrów. Temperatura minimalna od 0 na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich Karpat, około 5 w centrum, do 7 na wybrzeżu. Zapraszamy do reklamy. Jazzowa jesień w Bielsku Białej. Od 15 do 19 listopada. Festiwal stworzony przez Tomasza Stańko. W tym roku kobiece oblicze jazzu. Na scenie m.in. Marita Alban Juarez, orkiestra Aleksandry Tomaszewskiej, Teoniki Rożynek z Brodką, sekstet Kasi Pietrzko i Sun Mi Hong. Latin jazz, afrofolk, awangarda i jazzowy big band. Wszystkie oblicza kobiecego jazzu na jednym festiwalu. Bielsko Biała od 15 do 19 listopada. Bielskie Centrum Kultury. Bilety na www.bckbielsko.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. Trójka, Departament Rytmu, poleca się na cieplejszy i przyjemniejszy wieczór. Dzisiaj także o Państwa ulubionych serialach. 227 Trójek. Chciałem jeszcze przypomnieć, był taki serial Umarłem, aby żyć. I oglądało się go z napięciem. Podczas II wojny światowej to się działo. A szczerze mówiąc, nie pamiętam. Obowiązkowo trzeba także dorzucić ten. Miami Vice, kultowy amerykański serial kryminalny. To mam taki pomysł i chyba jest nawet sensowny. To muzycznie też sobie przypomnijmy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. wszystkie noce bardziej ciemne. Już nawet księżyc drań o tobie nie chce gadać ze mną. W kieszeni grosze dwa, w kieszeni na dwa szczęścia grosze. Tym jednak losu żarze, ja obydwa grosze noszę. Byłaś serca bicie, byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życiem. Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą. Rozkładem nocnych tras piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają, że prawie każdy tramwaj pod tym oknem nocą staje. Byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życiem. Marzeń moich echem, winem wiatrem, śmiechem, winem wiatrem, śmiechem. Ktoś pytał jak się masz, jak się czujesz, ktoś z kim rok wojnę grasz. Wyczekuje ktoś, kto nocami, ulicami, tramwajami pod twe okno pnie, nie spotyka mnie. Własną zimą żyć. Marzeń moich echem, marzeń moich echem, winem, wiatrem, śmiechem. Żeby być winem, wiatrem, śmiechem. Andrzej Zaucha, byłaś serca biciem w Trójkowym Departamencie Rytmu. Jak macie państwo ochotę, to dajcie znać, jak się macie, jak się czujecie. Państwa ulubione seriale dzisiaj tematem głównym od 19. Co chwilę dostarczane są kolejne. 2-2-7-3. To jest taki serial jak Pokrewnicze w ogniu. Pozdrawiam profesor z Nowej Soli. Dobranoc. Też pozdrawiamy. Co tu jeszcze mamy? Dla mnie najlepszym filmem to była Bonanza, a z polskich seriali no to był Cztery pancerny i pieszność, Stawka większa niż życie. Czyli tutaj podejście zdecydowanie i sentyment retro, a może coś nowszego, no i na przykład naszego. Ewentualnie jakieś wspomnienie jeszcze jedno z zagranicy? Jeśli chodzi o seriale, to jest taki serial jak Krokodyl Dundee, bardzo w latach 80. popularny. Bardzo popularny film, ale to akurat serial nie był na Facebooku Trójki. Dorzucacie państwo, z tego co widzę, miasteczko Twin Peaks i Crime Story. No zdecydowanie, a w pojedynku Walking Dead kontra Sons of Anarchy, zdecydowane prowadzenie żywych trupów. Well, there's a bridge and there's a river that I still must cross as I'm going on my journey. Though I might be lost, and there's a road I have to follow, a place I have to go. Well, no one told me just how to get there, but when I get there I know

niespełnione sny, niespełnione sny. Obietnice i niespełnione sny, niespełnione sny, niespełnione sny. Obietnice i niespełnione sny, niespełnione sny. Do 23. Departament Rytmu w Trójce w temacie ulubionych seriali. Ciekawe, że do tej pory nie pojawiły się na przykład czechosłowackie produkcje typu chociażby Kobieta z Eladą czy Szpital na peryferiach. Ale pewien szpital polowy jednak się przypomina. Odnośnie tych seriali telewizyjnych chciałem wspomnieć tylko o Maszu. A właśnie, no Masz. 227 trójek. A gdzie na przykład Doktor House? Może Płeć Piękna też coś przypomni. Chociażby no przecież serial Gotowy na Wszystko albo Seks w Wielkim Mieście chociażby. Ja bardzo lubiłam zawsze oglądać takie filmy przyrodnicze. Pamiętam, było takie kiedyś spotkanie z przyrodą, które się zaczynało z rozkwitaniem kwiatów. Różne kwiaty, takie pąki, to mi się strasznie właśnie podobało. Później lubiłam też oglądać filmy Jacques'a Cousteau, a teraz sobie przypominam takie geograficzno-przyrodnicze, na przykład o kanionie Colorado, o wilkach, o różnych parkach narodowych. Tak trochę nie w temacie, ale naturalnie dziękujemy. Anymore, but goddamn, you got me. I'm